obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 749. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marta Malinowska. Minęła 14. A wiadomości przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Jest wyrok w sprawie potańcówki zorganizowanej w pandemii. Właściciel klubu z Rybnika niewinny. Po tragicznym wypadku busa z polskimi turystami w Egipcie Warszawa żąda wnikliwego śledztwa. Radiowa Trójka wraca na OFF Festiwal jako patron imprezy. Właściciel klubu w Rybniku uniewinniony od zarzutu sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób. Wyrok wydał miejscowy sąd. W trakcie pandemii koronawirusa Marcin Koza zorganizował imprezę taneczną. Formalnie wydarzenie miało charakter spotkania członków partii Strajk Przedsiębiorców. Zabawę przerwała interwencja policji. Zdaniem sędzi Barbary Wajerowskiej-Oniszczuk, oskarżyciel nie udowodnił, że działania właściciela klubu faktycznie przyczyniły się do rozprzestrzenienia wirusa. Czym innym jest prewencja związana z bezpieczeństwem epidemiologicznym i zdrowotnym innych osób, a czym innym wymóg kategorycznego stwierdzenia w myśl artykułu 5 paragraf 2 kodeksu karnego, że rzeczywiście w tych dniach oskarżony, działając w opisany sposób, to jest niwecząc skuteczność podjętych środków ochrony, jak pisze prokurator, doprowadził do zagrożenia niebezpieczeństwem łańcuchowego, niekontrolowanego, żywiołowego rozszerzenia się istniejącej już w tym czasie epidemii poprzez zarażenie kolejnej grupy osób. Czuję, że wygrało prawo, mówi Marcin Koza. Uważam, że to nie tyle jest moja wygrana, ale wygrana wszystkich ludzi, zwykłych, szarych obywateli, którzy zwyczajnie boją się stawać face to face. Może nie tyle z systemem, ale z urzędnikami. Boją się, bo uważają, że są na pozycji straconej, okazuje się, że nie. Wyrok nie jest prawomocny. Polska domaga się przeprowadzenia śledztwa na temat przyczyn wypadku w Egipcie. Wczoraj w pobliżu miejscowości Marsa Lam dachował bus z turystami. Zginęło dwoje Polaków, matka z dzieckiem. Dwoje kolejnych zostało rannych. Polska konsul jest w kontakcie z egipskimi służbami, informuje rzecznik MSZ-u Paweł Wroński. Nasza konsul będzie rozmawiała z prokuratorem zajmującym się śledztwem w tej sprawie, jest w kontakcie ze służbami, jest również w kontakcie z rezydentami biur podróży, których klientami byli nasi rodacy. Według relacji świadków bus z turystami miał jechać z dość dużą prędkością, następnie wypadł z drogi i dachował. Z prędkością 700-800 km na godzinę sunie po Pacyfiku fala tsunami po potężnym trzęsieniu ziemi u wybrzeża Kamczatki. Po dotarciu na ląd może mieć nawet 4 metry wysokości. Ostrzeżenia przed tsunami wydano w Rosji, Japonii, Chinach, na Filipinach, wyspach Salomona, na Hawajach, wyspach Aleutskich, Alasce, w Kalifornii, Meksyku, na Galapagos, w Peru i Chile. Rosjanie szacują stratę po trzęsieniu ziemi i przygotowują się na wstrząsy wtórne. Szczegóły wydarzeń, w tym filmy zarejestrowane telefonami świadków, zaprezentowały rosyjskie telewizje, m.in. niezależna telewizja Deszcz. Na Kamczatce doszło do najsilniejszego od 70 lat trzęsienia ziemi. Magnituda według różnych ocen wyniosła około 8,7. Epicentrum zarejestrowano w odległości 150 km od Pietropawłowska-Kamczackiego. Ogłaszamy zagrożenie tsunami. Wstrząsy zaczęły się około 11.30 według czasu lokalnego. W domach przewracały się meble, na ulicach tańczyły samochody, mówiła dziennikarka kanału internetowego Chodorkowski Live. Wiadomo o zawaleniu się budynku przedszkola. W jednym ze szpitali zawalił się sufit. Według służb ratowniczych nikt nie został ranny. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ze szlaków w Bieszczadach znikną kosze na śmieci. Resztki jedzenia mogą zwabiać niedźwiedzie, ostrzega Magdalena Misiorowska, która stoi na czele zespołu do spraw relacji Człowiek-Niedźwiedź. Mamy ogromną prośbę, aby te fragmenty pokarmów, resztek nie było wywożone do lasu, nie wyrzucane. Stąd też taka nasza rekomendacja i to wprowadzimy na pewno w najbliższym czasie, że usuniemy kosze przy wiatach i ścieżkach oraz szlakach turystycznych. Szacuje się, że w Bieszczadach żyje około 300 niedźwiedzi, z czego 30 regularnie pojawia się w pobliżu domów zwabionych resztkami jedzenia. Radiowa Trójka po 6 latach wraca na OFF Festiwal jako patron imprezy. To jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych muzyce alternatywnej. Rozpocznie się w piątek w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach. Szefowa Trójki Agnieszka Szydłowska zapowiada, że słuchacze będą mogli liczyć na dużo dobrej muzyki i na ciekawe audycje.

Mówi Nonapi, Primal Scream na początek drugiej godziny audycji Tu Myśliwiecka 357. Te wątki muzyczne, tak jak już wspominałam wcześniej, są dzisiaj bardzo mocno obecne w audycji. No i kolejny z nich, stały element, przysłuchujemy się jednej z wybranych nowych płyt i zazwyczaj dzieje się to właśnie po godzinie 14. Tym razem album wyjątkowy, bo to wydawnictwo, które ukazało się z okazji 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego tego typu działania prowadzi już od kilku lat. W ubiegłym roku słyszeliśmy płytę Moniki Brodki, która odwoływała się właśnie do warszawskiej historii z II wojny światowej, a tym razem Julia Pietrucha, Miłosz i Natalia Pietrucha, trójka, która współpracowała ze sobą i efektem jest płyta Sierpniowe. Oprócz tego, że Sierpniowe jest naszą płytą tygodnia, właśnie tutaj po godzinie 14, to jutro będą mogli Państwo posłuchać rozmowy z Natalią Pietruchą właśnie w tej audycji, którą poprowadzi Michał Nogaś. Zagramy zatem utwór Filmy. Wali się dom za domem, świat płonie, pada most za mostem ogień. Milknie głos za głosem, cisza, gaśnie światło mgła. Kamera wszystko widziała, na taśmie pamięć przetrwała. Czy przetrwam ja, lecz film trwa w ostatniej scenie. Śmierci westchnienie, już nie obejrzę go ja. Lecz film trwa w ostatniej scenie. Śmierci westchnienie, już nie obejrzę go ja. Kruszy się mur za murem, kamień znika krok za krokiem, strach. Więdni kwiat za kwiatem, susza, płacze Wisła i ja. Czy ocalę wspomnienie o wolności marzenie, jak miasto we łzach, lecz film trwa w ostatniej scenie. Śmierci nie obejrzę go ja, lecz film trwa w ostatniej scenie. Śmierci westchnienie, już nie obejrzę go ja, lecz film. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. For like once in your life, listen to me. face was advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be? Lola Janki, Messi, 22,7 trójek, to jest nasz numer telefonu. Rzadko go podaję przy okazji audycji Tu Myśliwiecka 357, ale dzisiaj jest ku temu naprawdę dobra okazja. Wiem, że bardzo dużo słuchaczek i słuchaczy czeka na OFF Festival. Wczoraj rozdawaliśmy podwójny karnet w rotacji i tych maili spłynęła do nas nieprawdopodobna liczba, więc dzisiaj ten, kto pierwszy zadzwoni, ten będzie mógł na taki OFF Festival się wybrać w towarzystwie oczywiście osoby, którą sobie samodzielnie do tego wskaże. 22,7 trójek, spoglądam za szybę, za Kasię realizatorkę, na Kasię wydawczynię, czy już ktoś dzwoni. Widzę, że tak, widzę, że już tam się świecą światełka, więc zaraz mam nadzieję, że będę mogła przekazać tę radosną nowinę, do kogo podwójny karnet trafia. Spojrzałam w międzyczasie też na Państwa komentarze pod zapowiedzią rozmowy z Janem, no i było tam trochę zażaleń, że za mało Jana zagraliśmy, to jeszcze raz Jan z jego ostatniej epki, jeden z headlinerów tegorocznej edycji OFF Festiwalu. think about all of the things unsaid. I recalculate the weight on words. For when your eyes meet mine, consciousness divine makes my tongue untied, and truth comes spilling out. To Jan z ostatniej epki Ever After. Dzisiaj energia Kasi działa, bo to właśnie pani Kasia wygrała podwójny karnet na OFF Festival. Serdecznie gratulujemy. Proszę nas słuchać uważnie po godzinie 19. Kuba Ambrożewski w rotacji też będzie miał coś dla państwa. You never, I live never. Zapraszamy do reklamy. Gratisowe środy z aplikacją Lidl Plus. Polski but 500 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I ćwiartki kurczaka XXL, cena przed obniżką 10,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Dlatego w środę zakupy robię w moim Lidlu. Wyprzedaż już trwa. Setki produktów do 70% taniej. Ruszaj do swojego najbliższego sklepu i odkrywaj wyjątkowe okazje. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz w sklepach do 70% taniej. Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Muzyczne legendy i nowe brzmienia. Na OFF Festiwal Katowice ważna jest nieszablonowość. Tym kieruje się, układając dla Was program OFFa. Może moje odkrycia staną się Waszymi? W tym roku zagrają dla Was m.in. Kraftwerk, James Blake, Fontaine's DC, Nick Up i Snowstrippers. 1-3 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Sponsorem głównym wydarzenia jest Cisowianka Perlasz. Jesteśmy z Radiową Trójką. A co tam w Carrefourze? Słodka promka. Cukier polski lub królewski 1 kg, złoty 49 za opakowanie przy zakupie 10. Z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 30 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,46. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. A, no i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. 14:30. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Polszczyznę należy oczyścić z zapożyczeń. Takie podejście przejawiają językowi puryści. Zdaniem tych osób należy również nie dopuszczać, aby nowe, obce słowa przedostawały się do naszego języka. Dlaczego jednak to nieracjonalne i niemożliwe? Po pierwsze, początki procesu zapożyczania słów z innych języków miały miejsce już w dobie przedpiśmiennej, czyli przed drugą połową XII wieku. Prześledzenie pochodzenia wszystkich wyrazów w języku od tego czasu jest zadaniem niewykonalnym. Po drugie, nawet jeśli założymy, że ktoś posiadł taką tajemną moc i udało mu się wypisać wszystkie rdzennie polskie, czyli w zasadzie prasłowiańskie wyrazy, to szacuje się, że takich słów mamy w języku około 5000. Z tak ograniczonym zasobem słownictwa nie porozmawialibyśmy na wiele tematów. Po trzecie, i chyba najważniejsze, przyznam Państwu, że nie bardzo rozumiem, dlaczego właściwie mielibyśmy to robić. Zapożyczenia świadczą o kontaktach z innymi narodami, o uczestnictwie w wymianie handlowej i kulturowej, o rozwoju na arenie europejskiej i światowej. Zasób polszczyzny uzupełniliśmy o wyrazy z języków takich jak czeski, rosyjski, niemiecki, turecki, włoski, węgierski, francuski, angielski i wielu, wielu innych. I nie działa to wyłącznie w jedną stronę. Inne języki także czerpią z polszczyzny. Za przykład posłużyć mogą nie tylko polonizmy w językach słowiańskich, czeskim czy rosyjskim, lecz także takie wyrazy, które zostały zapożyczone przez Niemców, na przykład górkę, czyli ogórek, czy grenzen, granica. Anglicy mają słowo britska, czyli bryczka, a Rumuni powidla, czyli polskie powidła. Oczywiście nie należy zapożyczać słów całkowicie bez namysłu. Przede wszystkim należy się zastanowić, czy wyraz, na przykład z języka angielskiego, jest nam w ogóle potrzebny, czy wypełnia lukę w polszczyźnie. Gdy brak nam nazwy na nową rzecz czy nowe zjawisko, łatwiej jest ją zapożyczyć niż wypracować. Jeśli jednak zapożyczony wyraz nie jest nam potrzebny, bo do nazwania danego zjawiska mamy swój, to lepiej korzystać z zasobów polszczyzny. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.

takie jak Bracia ze Stali czy Dziki Diament, ale jest też miejsce na bardziej klasyczne pozycje, na przykład Macbeth z Michaelem Fassbenderem z 2015 roku. Państwo sami wybierają, na jaki film konkretnie i z kim oczywiście chcą się wybrać. myśliwiecka@polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy. Tutaj proszę się zgłaszać, imię, nazwisko, bez żadnych trudnych pytań. No i podwójne bilety właśnie na letnie tanie kinobranie w Krakowie, w kinie pod Baranami czekają na Państwa. Trzeci Polskiego Radia. Like your mom. Pale Jay in Your Corner ma w sobie coś z podróży, to nagranie. A o podróżach już za chwilę. Przystanek Świat. I to takich, które nie powodują, że my musimy wyjść z domu i ze studia, o miejscach nietypowych i specjalnych. Ewa Mierzejewska. Cualquier niño o niña que haya nacido después de esa fecha, pues los padres y las madres tienen derecho a cogerse esas semanas. Dobra informacja dla rodziców w Hiszpanii. Płatny urlop rodzicielski został właśnie wydłużony w tym kraju do 17 tygodni. I celowo mówię dla rodziców, a nie dla mam, bo prawie połowę osób, które z tego urlopu korzystają, stanowią w Hiszpanii ojcowie. Jak wynika z cytowanego przez dziennik El País raportu organizacji PPIINA, w 2023 roku z przerwy od pracy na odchowanie niemowlaka skorzystało 42% panów. To najwyższy odsetek w Europie. W tym zestawieniu za Hiszpanią są kraje skandynawskie, które słyną przecież z tak zwanych late dads. Ten termin został ukuty kilka lat temu w Skandynawii i ni mniej, ni więcej oznacza ojców, którzy są widywani ze swoimi pociechami w kawiarni właśnie nad filiżanką kawy latte. Homo paternus baristicus, commonly known as the late dad. While the other partner is busy working, the latte dads takes pride in caring for their young. W Szwecji i Norwegii 28% ojców korzysta z urlopów rodzicielskich. W Danii jest to co piąty tata, a w Polsce z urlopu ojcowskiego korzysta tylko 2% panów. To, że ojcowie chcą zajmować się dziećmi na wczesnych etapach ich rozwoju w Europie Zachodniej chyba nikogo już nie dziwi. Ojcowie coraz częściej domagają się też zrównania swoich praw z matkami. Taki ruch obserwujemy m.in. w Wielkiej Brytanii w kampanii o nazwie Dad Shift. Slovakia has gone from zero days paternity leave. W ostatnich latach na Słowacji urlop dla ojców został wydłużony do 28 tygodni. Tygodni z 75% uposażeniem, a w Finlandii wzrósł z 2 tygodni, które są w Wielkiej Brytanii, do 23 tygodni z 90% wymiarem pensji. Wracając jeszcze do Hiszpanii, wydłużenie urlopu rodzicielskiego w tym kraju to skutek porozumienia koalicjantów Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej i lewicowego bloku Sumar. Sumar and the Spanish Socialist Workers Party. The birth leave will be extended by 1 week. Now totaling 17 weeks. Od 2021 roku urlop matek i ojców został w tym kraju zrównany. Do tej pory było to 16 płatnych tygodni. Ówczesne zmiany sprawiły, że Hiszpania stała się krajem w Europie o najwyższym udziale mężczyzn w urlopach rodzicielskich, a teraz tego czasu z dzieckiem mają jeszcze 7 dni więcej. W Polsce tata ma prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, który jest niezbywalny. To oznacza, że nie może być przekazany matce. Ojciec może również skorzystać z urlopu ojcowskiego, który wynosi 2 tygodnie. Bardzo dziękujemy. Ewa Mierzejewska. Cóż mogę powiedzieć? Nie trzeba chyba ojców zachęcać. Walczmy o to, żeby tego czasu z dziećmi mogli spędzać jak najwięcej. Pustki teraz. Lugola.